На хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Роўна год таму кампанія прэзідэнцкіх выбараў закончылася на Беларусі працягам тэрміну Аляксандра Лукашэнкі, зняволеннем яго канкурэнтаў і разгонам масавых народных выступаў. Гэта былі выбары, на якіх прайгралі ўсе. Прынамсі, так ацанілі сітуацыю сёння прадстаўнікі дэмакратычных сілаў. Акцыі салідарнасці з народам Беларусі адбыліся ў еўрапейскіх сталіцах, напрыклад, Празе і Берліне. Ну, а на плошчы незалежнасці ў Менску знаходзіцца мой калега Валер Каліноўскі. Ён быў адным з журналістаў, хто вёў жывы рэпартаж адтуль роўна год таму, 19 снежня 2010 году. Валер, як выглядае плошча сёння? Што сёння адбылося на плошчы незалежнасці? Верите, и сегодня на площади Незалежности, как и год тому, отбылся разгон акции памяти и протесту, якая была примеркованная до годовины летошнего кривавого разгону. Этим разом не было кривавого, а было так само довольно брутально учинено. Десятки человек были выхоплены спецназовцами у цивильным знатопу с криками, с венками. Погружены в микроавтобусы и отвезены. Женщины спробовали отбивать людей, которых втягнули в эти микроавтобусы, ну, але милиция на это не реагировала. Люди сконцентрировались со свечками на приступках Червоного костела и на приступках помника Архангелу Михаилу, где они поклали в эти свечки. Зараз свечки стоят, а многие из тех, кто их ставил, многих тих уже повезли у пасторунки. Вот. Тут так само люди поставили каля этих свечек портреты политвязнев Миколая Статкевича, Андрея Санникова да інших, але спецназовцы похапали эти портреты и некуда их внесли. Люди спробовали молиться, читать молитвы, спевать религийные гимны. Вот тут каля помника Архангелу Михаилу на ганку Червоного костела, але и это им не дозволялося. Александра Макаева выхопили в той момент, когда он миновито спевал религийный гимн. Урэшті, несколько хвилин тому пришел Сергей Луканин с протестантской церкви и закликал усіх, коли влады не дают, коли милиция не дает помолиться за политвязнев тут, на улице, то пойти у Червоный костел и там учинить эту молитву. В некий момент милицианты были сутишились хапать людей, как бы стало не так брутально поводить. Это здоровался тогда, когда сюда пришел американский представник Майкл Скенлон и иншие дипломаты. Але как только они сошли от Червоного костела, спецназовцы протягнули свою справу. Пришла сюда так само Милана Михалевич, жонка одного из политвязнев в площади 2010. И она ехала на автобусе сюда, на площадь Незалежности, и бачила, что на площади Якуба Колоса так само было вельми шмат милиции, и они хапали усіх, кто спробовал запалить свечки. Таким чином лик арештованных сегодня удельников акции памяти и протесту иде на десятки. За падзеямі на плошчы Незалежнасці ў Менску сочыць наш калега Валер Каліноўскі. Такім чынам, паводле яго словаў, і праз год пасля плошчы ў Менску яе зноў разагналі. Ну а напярэдадні гадавіны 19 снежня США і Еўразвяз паўтарылі свае патрабаванні вызваліць і рэабілітаваць беларускіх палітвязняў. З такой заявай выступілі дзяржсакратар США Хіларі Клінтон і верхоўны прадстаўнік Еўразвязу Кэтрын Эштон. А сёння ў найбольш масавым польскім выданні газеце «Выборчай» супольны ліст у справе Беларусі надрукавалі міністры замежных справ у Вялікабрытаніі, Швецыі, Польшчы ды Нямеччыны Карл Більд, Уільям Гейх, Радаслаў Сікорскі і Гіта Вестервеле. Яны пішуць у прыватнасці: «Мы будзем рабіць усё патрэбнае, каб беларускі народ мог зрабіць уласны выбар». Сёння беларусы, якія жывуць у Берліне, для самай брандэнбургскай брамы паставілі вялізны намёт, каб адзначыць угодкі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Вось што гаворыць удзельніца пікету, мастачка Марына Напрушкіна. Мы сегодня организовали акцию на центральной площади в Берлине, Парижская площадь, прямо возле Бранденбургских ворот. У нас здесь большая палатка. Сегодня был перформанс от Amnesty International. Они имитировали смертную казнь и после этого собирали подписи против смертной казни в Белоруссии. И потом поехали к зданию белорусского посольства в Берлине и передавали подписи в посольство. Мы тут сами сегодня с 12 часов стоим и будем до 7 вечера. У нас также видеопроекции, музыка, плакаты, листовки, газеты. Мы информируем европейскую общественность о ситуации в Беларуси и призываем к тому, чтобы в Беларуси были освобождены немедленно политические заключенные. И также говорим про то, что Беларусь единственная страна в Европе, где до сих пор существует смертная казнь и приводится в исполнение. Это была Марына Напрушкіна з Берліну. А ў Празе сёння таксама пікетавалі беларускае пасольства з патрабаваннем вызваліць палітвязняў. Увечары ў цэнтры чэшскай сталіцы таксама адбудзецца хэпінінг, прысвечаны Беларусі. Пра гэта вы даведаецеся на нашым сайце. У гадавіну правядзення прэзідэнцкіх выбараў у Менску у офісе партыі БНФ прайшоў круглы стол год пасля плошчы. Дыскусію правялі прадстаўнікі 6 дэмакратычных партыяў і рухаў, удзельнікі перадвыбарчага пагаднення. За дыскусіяй сачыла Інна Студзінская. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч у цэлым ахарактарызаваў кампанію 2010 году як трагічную. Хаця адзначыў, што былі і пэўныя пазітывы. Самае галоўнае ў палітыцы – вынік. От што мы маем у выніку? То народ прайграў, мае менш шансаў на еўрапейскую інтэграцыю, на цывілізаванае жыццё, улада прайграла, апазіцыя прайграла, Масква на 90% выйграла. Усе ўдзельнікі дыскусіі адзначалі, што сама перадвыбарчая кампанія, калі на палітычную арэну выйшлі 9 дэмакратычных кандыдатаў, праходзіла даволі цікава і жвава. Яна разварушыла грамадства. Але падзеі 19 снежня, асабліва брутальны разгон мірнай дэманстрацыі і наступствы перакрэслілі ўсё пазітыўнае. Ці быў усё ж такі сцэнар плошчы? Лідар партыі БХД, экс-кандыдат Віталь Рымашэўскі распавёў, што ягоныя паплечнікі прапанавалі прыняць план плошчы, але безвынікова. Асноўны аргумент быў такі, што калі мы яго прымем, пра гэта даведацца ўлада, таму ніякіх планаў прымаць не трэба. І зрэшты мы дамовіліся пра тое, што мы туды прыйдзем, пра любыя дзеянні мы будзем дамаўляцца супольна. Мы ведалі за тое, што мы неслі адказнасць за дастаўку людзей да плошчы, мы збіраліся асобна каля чыгуначнага вакзала, сфармавалі невялікую, але ўсё ж такі групу аховы парадку. Мы не абвяшчалі свайго асабістага плана, ведаючы, што там можа выклікаць негатыўную рэакцыю з боку іншых штабоў, і тады можа з'явіцца 2, 3, 4 планы. Яшчэ адзін кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў прызнаецца. Я плана чыйго-то таксама не ведаю, але была дамоўленасць якім-то чынам камунікаваць там на плошчы на Кастрычніцкай. Адкажу так, што, на жаль, не ўсе дамоўленасці, якія былі узгоднены там, вытрымаліся на плошчы. Прадстаўнік еўрапейскай Беларусі Віктар Івашкевіч таксама сцвярджае. План быў, пазіцыя другіх была вядома, і мы планавалі з улікам ведання пазіцыі другіх. Не было ясна в дэталях плана ўлады. Шчыра кажучы, в чым была памылка, рыхтаваліся адсядзець, можа, полгады, а прыходзіцца больш. На круглы стол прыйшло даволі шмат журналістаў, прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый. І дзве актывісткі, якія пацярпелі падчас разгону, а потым арганізавалі акцыю салідарнасці і арганізавалі збор дапамогі, задалі пытанне. Ці не сорамна лідарам апазіцыі за тое, што здарылася на плошчы? Экс-кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі кажа. Маральную адказнасць нясу я персанальна. Юрыдычную павінна несці ўлады, якія здзяйснялі юрыдычнае злачынства там, збівалі людзей. А маральную я за это збіццё, за тое, што там былі ахвяры, таму менавіта, што не здолеў, як адзін з кандыдатаў прэзідэнта, як палітык, перадухіліць гэта. Меркаванне лідара руху за свабоду Александра Меленкевіча. Я лічу, што мы ўсе несем адказнасць. І тыя, хто арганізоўваў плошчу. Дарэчы, я таксама, калі выступаў побач з Кастусёвым, гаварыў заўсёды, што без плошчы не перамагаецца дыктатура. Мне сорамна, таму што я частка апазіцыі і ўплываю таксама на яе рашэнні, што не было адзінага кандыдата, і мая віна ёсць. Мне сорамна, што было 9 стратэгій на плошчы. І яшчэ адно агульнае меркаванне выказалі лідары. Вынікі выбару 2010 года падводзяць заўчасна, пакуль не вызваленыя ўсе палітзняволеныя. І паводле апошняй інфармацыі экс-кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага затрымалі пасля канферэнцыі. Ну, а Уладзіміру Някляеву з яго паплечнікамі сёння ўдалося прайсці шлях, які яму не далі прайсці год таму. Асэнсаванне падзеяў у праскім акцэнце. Год пасля прэзідэнцкіх выбараў. Якім тады быў план апазіцыі? Чаму адбылося біццё шкла і ламанне дзвярэй у доме ўраду? Чаму ўлада дзейнічала гэтак брутальна і 19 снежня, і самае галоўнае пазней? Якія ўрокі вынікаюць з плошчы 2010? Па гэтых тэмах праз кімакцэнці спрашаюцца дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік, рэдактар газеты «Салідарнасць» Александр Старікевіч і кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры «Свабоды», ну а зараз «Голас народа». Пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў мінуў год. Як за гэты час змянілася жыццё вашай сям'і? Адказы Мінакоў з горадні прапануе наш корэспандэнт. Я на пенсии. Ну, нормально, но я же говорю. Ну, я вообще студентка, что я могу сказать. Ну, мы ведь свое хозяйство держим, поэтому мясо есть. Можно потерматься на мясе, да. Ну, зарабатывать я стал больше. В рублях, конечно, в наших. Но насчет продуктов, это да. Что? Продукты стали дороже, это правильно. Ну, я студентка. Во многом приходится себе отказывать. Раньше я могла себе позволить дополнительно где-то обучаться, теперь нет. По-моему, на сегодняшний день уже вообще ничего не купишь. Хуже. Заработная плата осталась на том же уровне. Купить на эту заработную плату на сегодняшний день практически ничего невозможно. Что на сегодняшний день можно купить на зарплату учителя 1 100 000? По-моему, вообще ничего. Два раза сходить в магазин, оплатить коммунальные услуги. Все. Как таковых условий и того, что обещали, ничего не выполняется. Говорили и жилье, те же самые кредиты поотменяли. Обещали $500 заработной платы, но где? Получаем 120. Для выборов? Предвыборная кампания. Не будет белорусов. Уедем мы отсюда. Ой, ну хотелось бы больше стабильности, скажем так, на экономическом плане, потому что неизвестно, что ожидает нас в будущем. Конечно, сейчас колбасу невозможно купить. В магазин входишь, как в музей. Я живу всю жизнь очень скромно, педагог, на свою учительскую зарплату и сейчас пенсию. Ну, я как и жила скромно, так и живу скромно. Вот готовлюсь к Новому году, встрече Нового года. Обесценились, денег стало меньше, и жить сложнее. Ну, у меня сейчас вот 3 детей, и я не могу себе позволить каждый день даже того же кефира по 5 000 покупать, блин, молока. Ну, я предприниматель, то еще как-то вот пытаюсь крутиться, но женка в декретном отпуске. Мясо, колбаса редко, в основном все молочные продукты, потому что детям, а сами уже перебиваемся. Конечно, сейчас все упало, выручки упали, все. Люди не могут себе позволить уже купить то, что раньше. Такія адказы мы пачулі ў гародні. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Праз год пасля выбараў у Менску зноў разагналі плошчу тых, хто прыйшоў сюды з партрэтамі палітвязняў, свечкамі і малітвамі. Уладзімір Някляеў разам са сваімі паплечнікамі прайшоў тым шляхам, на якім яго перапынілі год таму. Віталя Рымашэўскага затрымалі пасля ўдзелу ў канферэнцыі. ЗША і Еўразвяз паўтараюць свой заклік да вызвалення палітвязняў. Міністры замежных справ Вялікабрытаніі, Нямеччыны, Польшчы і Швецыі надрукавалі сумесны артыкул у газеце «Выборчай», дзе пішуць: «Мы будзем рабіць усё патрэбнае, каб беларускі народ мог зрабіць уласны выбар». Асуджанага праваабаронцу Алеся Бяляцкага адпусцяць з жодзінскага СІЗА развітацца з бацькам, які знаходзіцца ў цяжкім стане. Сёння ў Празе развітваюцца з выдатным дзеячом, дысідэнтам і прэзідэнтам Вацлавам Гаўлам. Вынікі леташніх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі сталі нечуванымі для свету яшчэ і таму, што практычна ўсе канкурэнты Александра Лукашэнкі апынуліся за кратамі. Два з іх, Мікола Статкевіч і Андрэй Саннікаў, не выйшлі на волю да сёння. Нам стало вядома, што заўтра ў Шклоўскай калоніі павінна адбыцца рэгістрацыя шлюбу Міколы Статкевіча з Марынай Адамовіч. Бо што яна сказала сёння пра вядомыя ёй дэталі турэмнага побыту свайго асуджанага. Пацверджаная інфармацыя аб тым, што Мікола ў ПКТ, аб тым, што яго туды запёрлі ў тую ж хвіліну літаральна на працягу паўгадзіны пасля таго, як выпусцілі з ШИЗА, і што на працягу 2 тыдняў будзе, скажам так, суд аб пераводзе яго ў турму. сказала Марына Адамовіч. Ну, а начальнік Віцебскай калоніі нумар 3 сёння заверыў, што Андрэй Саннікаў жывы і здаровы. На прыём да начальніка калоніі Віталя Агністыкава ўдалося патрапіць Уладзіславу Варанецкаму, які быў даверанай асобай Саннікава на мінулых выбарах, і актывісту руху за свабоду і кампаніі «Гавары праўду» Сергію Парсюкевічу. Перадае Браніслава Статкевіч. Актывістаў цікавіла ўсё, што тычыцца умоваў утрымання Андрэя Саннікава, кажа спадар Парсюкевіч. Было очень много информации о том, что к нему фактически запрещен доступ адвокатов. Начальник колонии утверждает, что Андрей Санников сам написал заявление, что ему грозит опасность. На сегодняшний день проводится проверка. То есть, скажем так, своей волей просто Санникова посадил в какое-то, как он утверждает, безопасное место и полностью ограничил возможность общаться с ним. Паводле Віталія Агністыкава, спадар Саннікаў кантактуе толькі з супрацоўнікамі калоніі, і сам начальнік адведвае яго два разы на тыдзень. Ён запэўнівае, што скаргаў ад Андрэя Саннікава няма і што пачуваецца ён добра. Я понимаю, ваше волнение, это не переживается, что вы не думаете, что тут сатрапы какие-то. Моя непосредственная задача, единственная важная задача, это жизнь и здоровье. Такого получил, такого отдал. Я только исполняю приговор, больше ничего. Виталий Агністыкаў отмовился принять книги вершов у Владимира Микляева и нарысов Валера Карбалевича, которые господар Просюкевич пропоновал для Туренной библиотеки. Ну, начальник колонии у нас отказался принимать эти книги. Сказал, что библиотека там просто супер, ни в чем не нуждаются они. Даже в личное пользование их не взял. Сказал, что такой литературой не интересуется. Спадар Парсюкевіч адзначыў, што візіт актывістаў не застаўся незаўважаным. На пад'ездах да калоніі дзяжурылі машыны ДАІ, а непасрэдна каля будынка візітораў здымалі на відэакамеру невядомыя асобы ў цывільным. Не выключана таму, што на пад'ездзе да калоніі нехта замацаваў на ўзбочыне дарогі расцяжку «Свабоду палітвязням». У глыбоцкую калонію, дзе адбывае пакаранне моладзевы актывіст Дзмітрый Дашкевіч, завіталі сёння тамтэйшыя актывісты. Ярослав Берніковіч, прадстаўнік руху за свабоду, адзначыў, што канструктыўнай размовы ў калоніі нумар 13 не атрымалася. Хотели сустреться с начальником колонии, але так и не сустрелись, хоть долго чекали. Сустрелись с наместником. Ну, фактично, так, некой информации они нам про Дашкевича не дали. Хотели доведываться, чи можно ему передать передачи, чи перелечить грош на его на рахунок. На некие разговоры наместник не пошел, сказал, что выясняете у Дашкевича про письма, чи про адвоката. Аршанский акт. Актывісты сёння ўранні распаўсюдзілі па горадзе некалькі дзясяткаў плакатаў «Свабоду палітвязням». Аднак на чыйсьці загад цягам дня іх знішчылі супрацоўнікі службаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Да гадавіны плошчы на сайце «Свабода.орг» спецыяльны раздзел, прысвечаны падзеям, якія пачаліся ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. Відэаінтэрв'ю з экс-кандыдатамі. Гістарычны онлайн-рэпартаж у дзень выбараў. Галерэя невясёлых карцінак ад нашага карыкатурыста. Прэзентацыя праекту «Галасы салідарнасці» на сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Сёння ў Чэхіі працягваецца развітанне з Вацлавам Гаўлам, апошнім прэзідэнтам Чэхаславаччыны і першым прэзідэнтам дэмакратычнай Чэхіі. Яшчэ ўчора, калі прыйшла вестка пра ягоную смерць, тысячы грамадзянаў спантанна выйшлі на плошчы, неслі кветкі і свечкі, зазвінелі званы касцёлу. А сёння працэсіі людзей ідуць да гроба з целам памерлага, які выстаўлены ў адным з пражскіх касцёлаў. Людзі таксама пакідаюць свае запісы ў кнігах спачуванняў. Для многіх беларусаў адыход Гаўла таксама азначае вялікую страту. Гэта быў чалавек, які нястомна і паўсюдна падтрымліваў дэмакратычную Беларусь. Паслухаем голас Вацлава Гаўла ў спецыяльным выпуску «Радыё Свабода. Галасы салідарнасці», калі выбітныя асобы свету чыталі імёны затрыманых вязняў плошчы. Вацлаў Гаўл, колішні дысідэнт, былы прэзідэнт Чэхіі. Язэрскі Сергей. Ятапчук Антон, Якимненка Явен, Якушев Александр, Янукович Алена, Ярмакович Александр, Ярмалук Дмитрий, Ярмола Николай, Ярмола Ягор, Ярмохин Емел, Яроменак Владимир, Яроменка Явен, Ярсук Алєза, Ярсук Владимир, Якимовская Людмила, Яцков Ушєвалат, Ящук Явген. Васлав Гавал читав імёны затрыманых на плошчы ў снежні 2010 году. А напярэдадні гадавіны плошчы Радыё Свабода звярнулася да Вацлава Гавала з просьбай павіншаваць з Новым годам з калядамі палітычных зняволеных у Беларусі. Яго ліст мы атрымалі 15 снежня, а 18 снежня Гавала не стала. Верагодна, яго ліст беларускім палітвязням стаў апошнім тэкстам драматурга і палітыка. З гэтым лістом вас пазнаёміць Сергей Шупа. Дарагія сябры, хацеў бы сардэчна вас павіншаваць на парозе новага году і пажадаць вам і вашым блізкім, каб ён быў лепшым, чым мінулы. Выказваю салідарнасць з вашай пазіцыяй і буду і надалей выкарыстоўваць усе магчымасці, каб разам са сваімі сябрамі звяртаць увагу міжнароднай грамадскасці на парушэнне грамадзянскіх правоў у Беларусі. Жадаю ўсяго добрага вам і свабоды вашай краіне. Вацлаў Гавал, Градачак, 15 снежня. З Вацлавам Гавалам сустракаліся многія беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы. Хтосьці размаўляў з ім толькі аднойчы, хтосьці неаднаразова. Але ўсе яны кажуць пра вялікія ўражанні ад гэтых сустрэчаў. Згадывае Станіслаў Шушкевіч. Для мяне асабіста эта страта азначае, што памёр чалавек, у якога быў вельмі правільны погляд на рэчаіснасць і на гісторыю станаўлення Чэхаславакіі, Чэхіі і Славакіі. Гэта быў бясспрэчны інтэлектуал. Я зразумеў гэта, як то не дзіўна, ў 1989 годзе, калі Гавал як бы парыраваў гэта вядомая гарбачоўская палітыка іскуства возможнага. А ён у сваім выступленні сказаў, што палітыка гэта мастацтва немагчымага, і прывёў цудоўны прыклад з Яном Масарыкам, з сынам прэзідэнта Чэхаславакіі Тадэуша Масарыка, які змог фактычна, не займаючы ніякай важкай пасады, быў ён проста амбасадарам у Брытаніі, ён змог фактычна дасягнуць таго, каб брытанскі ўрад дэнансаваў пагадненне аб добравольнай перадачы судэтаў фашысцкай Германіі і змог дасягнуць таго, каб усталёваць добрыя адносіны з Савецкім Саюзам Брытаніі. Ён зрабіў проста цуд. Я просто вывучаў гэта пытанне, калі мне гэты штуршок даў Гавал. А пасля я многа разоў сустракаўся з Гавалам асабіста, і ён уваходзіў у журы па прысуджэнню прэміі Леха Валэнцы. І от у гэтым годзе я быў вельмі засмучаны, што ён 29 верасня на гэта прысуджэнне не прыехаў, але за вось, што ён галасаваў менавіта за тое, што мы ўсе разам галасавалі. Я лічу, што страта такога інтэлектуала, які мог ацаніць становішча, у тым ліку ён ацэніў становішча ў Беларусі, гэта вялікая страта наогул для чалавецтва. Ну а зараз развітальнае слова Вінцука Вячоркі. Людзей такога маштабу, такой біяграфіі, такіх прынцыпаў сярод сучасных еўрапейскіх лідараў бадай што і няма. Гэта чалавек, які сімвалізуе рашучае развітанне з таталітарызмам, сімвалізуе шанс на пабудову свабоднага грамадства, грамадства творчага, грамадства, ў якім рэалізуецца патэнцыял кожнага чалавека і народу, таму што яно свабоднае і зарукай таго была ягоная творчая натура. Ён ніколі не аддзяляў прынцыпаў ад палітыкі. Ён ёсць увасабленне палітыкі маральнай, ён ёсць антыподам палітыкі так званай прагматычнай і праславутай рэальпалітык. Менавіта таму гэты чалавек так хварэў за Беларусь. Менавіта таму ён падтрымліваў і сам ініцыяваў шматлікія справы дзеля падтрымання руху Беларусі да свабоды. Ён разумеў, як звязаныя непарыўна ў нас клопат пра свабоду і пра незалежнасць, і пра нацыянальна-моўнае адраджэнне. Падчас сустрэчаў з ім мы закраналі, дарэчы, пытанне мовы, нацыянальнай сведамасці, пакручастага лёсу беларусаў. І яго не трэба было тут доўга тлумачыць і як чэху, і як чуламу чалавеку. Ну і яшчэ адзін момант. Гэта фантастычна просты чалавек, без ніякіх мух у носе, без комплексаў вышэйшасці. Яго абсалютна не сапсавала ўлада і аўтарытэт. Гаварыў Вінцук Вячорка. Людміла Гразнова лічыць, што эвалюцыя, натхнёная Гаўлам, адбудзецца і ў іншых краінах Еўропы. Гавел был не просто человеком с великой буквы, драматургом, политиком. Он был символом. Вот тых дэмакратычных ператварэннях, якія адбыліся ў краінах ўсходняй Европы. Вось гэтая волна тых эволюцыйных, вельмі такіх узнёслых перамен, яна, конечно, асацыявалася з яго імем. Лічыць Людміла Гразнова. Слухачы «Свабоды» адгукаюцца на вестку пра смерць Васлава Гаўла. Печальное известие. Умер первый президент свободной Чехии. Уход Вацлава Гавела – это не только трагическая потеря для Чехии. Это невосполнимая потеря для всего демократического мира. Имя, олицетворяющее собой свободу, независимость, патриотизм, мужество и многие другие самые достойные качества человека и политика. Таких людей – история рождает единично. Это титаны. Память о них живет вечно в сердцах людей. Виктория. Не стало великого европейца Вацлава Гавела. В 2004 году на форуме у Празе, где присутствовали и молодые белорусы, я увидела Вацлава Гавела. После короткого интервью для «Свободы» с Аленой Тиханович я осмелилась и подошла до него, потиснула ему руку и сказала «Дякую». И он после выступу съехал. Нам сказали, что Вацлав Гавел хворый, але поднялся и приехал на форум, как выступить. Як Василь Быков, громадянин Чехии Вацлав Гавел, думал и про Беларусь. И он дал притулок свободе великому белорусу Быкову. Зараз, коли перестало биться полымяное сердце первого президента Чешской Республики, боротьбита за свободу, я еще раз скажу ему «Дякую, дякую, я смуткую». Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Праз год пасля выбораў у Менску ізноў разогнали плошчу тых, кто пришел сюды с портретами политвязня, свечками и молитвами. Владимир Некляев разом со своими поплечниками прошел тым шляхом, на яким его перапынили год тому. Виталя Рымашевска затрымали пасля удзелу у конференции. США и Евразвяз полторают свой заклик до вызволения политвязняў. Министры замежных справ Великобритании, Немеччины, Польши и Швеции надруковали суместный артикул у газете «Выборчай», где пишут: «Мы будем робить все потребное, как белорусский народ смог зробить уласный выбор». Осужденного правооборонцу Олеся Беляцкого отпустить жодинская СИЗА развитаться с батьками, який находится у тяжким стане. У Празе развитываются с выдатным диачом, диссидентом и президентом, натхняльником оксамитной революции Вацлавом Гаулом.